चुकाया जब जैसे दरगाह पे बांधे धागे तब बिना मांगे ही मिल गया है सब रंग रंगिया यू मलंग लाल लाल रंग रूह की पतंग बांधी तेरे संग तब ही तो लगा मेहरबान हुआ रब ओ दिन ये सहरे सा सजा मेहरबान हुआ रब मेहरबान